nemocná? Vypadá to tak. Jak se jmenuješ? Rob James Cook. Myslím, že jsi ten nejkrásnější chlapec z celého Skotska. Moc mě těší, protože jsi pokud. Já jsem Alice. Můžeš přijít zase zítra, Ardis? Uvidíme, jestli zabere ten čaj. Co jsi cítil? Chlad. Moc chladu, otče. To, co jsi cítil v rukou Ardis, to je tvůj dar. Tvá schopnost. Není to nic špatného. I otec to cítí, vážně. Nemusíš mít strach a zatím tomu nepotřebuješ rozum. Jsi ještě malý. Nejsem malý. Ale jistě jsi velký a máš velký dar. A zasloužíš si povýšení. Já, Rob Jeremy Cole, tě tímto oficiálně jmenuji svým učeníkem. Jo. Ode dneška mi budeš každý den doprovázet. Už mám 9 žáků. A s tebou to bude 10. Chceš se stát taky medikem? Jako je tvůj otec?